فلم مستيأسوا نو هر کله چې دوی نا امید شو دان نه هم مقام شروع شخه او دا به چلیږي واقعي آیات لا مقام به چلیږي په دې مقام کې اوس دوی زی او خپل پلار ته خبر وړي ښا او پلار خفکیږي دغه ما فراجه مشو بیا دا غین پلار ورته بیا نصیحت کوي دوباره را لیږي چې ورته د یوسف مالی مات کوي فلم مستيأسوا نو هر کله چې دوی نا امید شو منه د یوسف علی السلام نا یا منه د آزادې دود د روح خپلنا خلصو نجیا نو خلصو ځان ته شو نجیا مشوره کوونکی ځان ته مشوره جرګه شروع کوي راځي خپل کې مشوره کو قال کبیرهم نو وی مشر روح د دوی امشر تو کو یہوزا ما تاستویلو علم تعلمو بی آیات تاسو کوئی نئی انا باکم چی یقینن پلار تاسو قد اخذ علیکم موسقا من اللہ اغسطی در تاسو نپوق لوز من اللہ پنم دا اللہ تعالی باندی ومن قبلو او مقید دین اپا ما فردتم تو یوسف اغا کار دیتی تاسو کمی کرو پبارد یوسف علیہ السلام کی فلن ابرح الارضان و هرگز زن جدا کی گند دیز مکنا حتا یاذن لی ابي حتا تی اجازت کی ما تفلار دما او يحكم الله لي يا الله فيصلو کی فبار دما کی وهو فلي او يحكم الله لي بخلاص اخي فخلاصي دو ضرور دما وهو خير الحاكمين و هغه بهتر د حکم کون کو نه نو دی کی داش وچ ګورا دین پتہ ولګی دا چې دار ور تو کنه دا په دی واقع کی مخک نم دغه نو هغه مخک هم د وته ویلو کنه چې کما کمړه وای خو مکانه پوه شئ نو ځکه دی له کی وای و من قبل ما فرتم فی یوسف د دین مخ کی تاسو کمه کړو په بار دی یوسف کی تاسو دا نقصان کړو ارجعوا الی ابیکم نلار شی فلار خپل ته واپس شئ فقول ورته وای یا ابانا ای فلار د مونږ ان ابنک سرق یقینا استاذ غلا کړی دا ورته وای نو څه وکم وما شهدنا الا بما علمنا نطلار برتوي تاثر دغلا گواهان شتا نتاو تدا وای وما شهدنا او مونگا گواہی نہ کو الا بما علمنا مگر پاگت بان چ مونتے پویو مون کو دغ لیدری چ داغ د بار نہ اوتے نور پتہ مون تہ نشترے وما كنا للغیب حافظین او نی مونگا د غیب حافظین یاد اون کی مونگا د غیب یاد اون کی نی چ مونتا د غیب پتہ چ کڑے دکنی دکڑے خودم رات پتہ شتا چ داغ د بار نہ راو باس واسال القريه التي او پختن او کد اغا خارنا التي یعنی دا غخار والونا التي اغخار كنا فيها من پاوی کیو مصر تاسو کولے کا بابا ال تا پستان او کا چې سړی کله پوجی چې زم صاحب خبره تو کې یقین نه کوي بیا ورته بل سړی پیش کی ول عیر التي وغ کافین نو کا پختنا اقبلنا فيها چې مونږ راغلی پاوی کی یو قافله کې مونږ راځو تر دې پوری دا کافری وانه پختنا او کوي وإنا لصادقون ويقينا من غريشتن يفدي خبرك قال بلاري ورتوي بل سولت لكم انفسكم امرا بل كي خيستا كړي تاسا انفسكم نفس نستاس امرا كم بلكار يا مسبلا منصوبه جوړا كړي دا وزيدا كه فنه دا كړي ولكن اغه اول ذن نټک خړلې دا دني پاغي باندې قياس کړو چیر اغه ذل مداخل کړو اوس کې دې شي بیا مو کړي پس صبر جميل نو ما سره صبر خيستا دي عندي ما سره و وعسى الله قريب چه الله تعالی ای یعنی چراب و ما ته بهم دا ټول جميعا ټول ما ته به الله دا ټول راولي څه مطلب دا درې واړه شو که جمع راوړه ټول درې واړه يهودا به مراشي بنيامين او یوسف دری والا ما ترا ورسیگی انه هو العلیم الحکیم یقینا الله تعالی غفور و حکمت و علا دے هو تولا عنهم او تاو شدا یعقوب علیہ السلام دوینا دوینا مقوارو لو وقال بیوی یا اصفا علی یوسف ها یک سوست پا یوسف ماندی و بیبدت عیناهو او سپینشو ویستر گردو من الحزن دو وجد غمنا فهو کزین نو دیر دکو دا غمنا دیر فسخ حالت که شری سا غزور غم را یاد شی کنسی کده دا سنوی غم را شی نو پا غزور غم بان کڑی و جاری قال و دیو توی تالله قسم پا اللہ تفتا او تذکرو تالله قسم پا اللہ تفتا او تا همیشه تذکرو یوسف چیاده یوسف حتی تکونه حتا چې شی به ته حرزن رنزور حرزن هغه بیمار چې ډیر کمزور شي بیماری دلاته او تکونه یا بشي من الهالکین ده هلاکی دن کنه بابا مړ بشي یا برنزور شي بل څه قصه رشتہ او کنه بس ما غا یادې قال هغه ورته وی انما اشکو یقینا ز شکایت کوم بس تاسو ما فرې دې زما تاسو سره کار نشته دې ز یقینا شکایت کوم بس دې غم زما وحزنی او د خفګان زما ال الله الله تا بس هغه غم ته وای چې سړی کنټرول کول نشي فوري گیته نه او خود نه غم ته وای چې هغه سړی کنټرول کول شي نو بس هغه غم په یوسف او حزن چې دې هغه غم د دنیا بنیامینو ال الله تعالی تا واعلم ذحقو یمن الله د الله طرف ما پاغه سبانه لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ ما ته پته ده چې تاسو په نه پويږئ انسان ژوند دی مطلب یې دی دته څه پته وا باید وې د توحید جبريل لاوري وا موږ وو د جبريل وحی تم ضرورت نشته دا د تعبیر استو کې نه وسته ورته وکذالک یجتبیک ربک و يعلمک من تعبیر الاحاديث بچې تاب الله غره کوي پیغمبر کېږي با او تاسو به الله حقیقت د خبرو خی وس جبري دل نه ده تر سو پوري چې دې هغه مقام ته ورسي ده کنه تعبیر د پیغمبر خو یقیني نو له هغه ځکه ویل ځوان دی په وسوي دای ورته وی او بل دای ورته ویلو چې دا ورونه او پین دي دا برته دغه کې دا برنه ماتي غواړي نو چې دای ورته ویلو له هغه وخت نه ده نو پته غته لګیدا چې دا ځوان دی یا بنی یا بچرو اذهبوا لالتی فتحسسوا من یوسف نو معلومات کوي تبارد یوسف کے واقعی فبارد رور داغ کے ولا تیأسو او من امید کی گئی من روح اللہ در رحمت دا اللہ تعالی نا انہو یقینا شان داد لا یأسون نا امید کی گئی من روح اللہ در رحمت دا اللہ تعالی نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فدی کے بیا دیر حکمتنا فدی دا کم چکم دینو آغا دیر زیاد حکم چکم دینو آغا تکرار فدی واقع کی بیا زانتا مطلب یوسف یعقوب علیہ الصلات والسلام پہ انسان با غم راضی بل بیا غم جو قسم بس یہ حزن بیا دا نفس چکم دے و بیدت عیناہ سترگی سپینشوی بعد وی دار انشوی انشوی نو انبیاء علیہ السلام راندو گنگے چارا دا چیزنا پا انبیاء علیہ السلام بانی دا مرزون نرازی دا صرف سترگی دا غم دا وجنا دیر جرا دا وجنا کل سپینی گندی راو خویجی نو سپینشوی وی دا کار شوی بل دا خبر دا روست دیا را دیگا پا کتلی که باس کم لگون او بیا دیم خبر دا دا چه دا مشکلات پا وقت دین پس آسانی را دی زکر یعقوب علیہ السلام و یا بنی اصحابو تیرا دمرا غمون را رن نو اس ورسی اس پا خوشحالی را شیخا